morgen kold og trist. Uden dig, min kærlighed. Jeg svigte dig, skøn du kun gav mig din herlighed. Fortryder jeg, tja, det gør jeg vel. Men hvor længe skal det stå på? Når du tager mig tilbage fra de ting, som jeg ikke må. Tror jeg forstår hvert et ord, du sagde til mig. Men hvad fanden, der skulle der ingen grund til at tage den sådan der på vej. Med gutterne, jeg godt nok var en tur i byen, men hvad gør det? Nu har du mig igen, min egen syde ven. Så prøv nu at forstå, det er jo ikke altid nemt. Ikke skulle så have den passet, men skal den ikke være glemt. Naboens roser, dem bor du her, min skat. Hvis du dog blot vil sige, at jeg kunne blive hos dig i nat. I mig siger du, så er det sket for mig en skud. Mit liv bliver vist det sandt. Kun henvist til brug og sprog. Men sendt nok, tja, det er det vel. Og sendt den samme dag, så jeg din ven. Mit liv er slut fra nu og her, hvor vi skal aldrig ses igen.